Fürsətdən istifadə edərək sonuncu kasetdə dərslərlə əlaqədar verilən bəzi suallara cavab verəcək. Birinci sualda 76-77-ci səhifələrdəki fail babında əvvəlum yəkfihim ənzəlnə ənə ənzəlnə ayəsinin ərabındakı və ənə və mə dəxələt əleyhi fi təvil cümləsinin açıqlanması xaiş olunur. Açıqlanması xaiş edilən cümlədən əvvəl qeyd olunur ki, ayədə ənə birləşməsində ənə hərfi təukid ona birləşmiş nə əvəzliyi isə faildir. Daha sonra qeyd edilir ki, vəl cümlətu fi məhəlli rafin xabaru ənə. Deməli, feili ənzələ və faili nə əvəzliyi olan ənzəlinə feili cümləsi ənənin raf xəbərinin yerində yerləşib. Feili ənzələ və faili nə əvəzliyi olan ənzəlinə feili cümləsi ənənin raf xəbərinin yerində yerləşib. Sonra deyir və ənə və mə dəxələt əleyhi fi təuvili masdaru fəal yəkfi. Yəni, ənə ismi, onun ismi və xəbəri ilə birlikdə təvildə yəkfi feilinin, failinin məsdəridir. Ənə, onun ismi və xəbəri birgə təvildə yəkfi feilinin, failinin məsdəridir. Əgər failin məsdəri deyiriksə, deməli, fail yozumla götürülüb. Və burada yozumla olan məsdər ənə ənzəlinə cümləsidir. İkinci sualda soruşulur ki, Şərh Əl-Əcrumiyyədən sonra hansı kitab oxunmalıdır? Cavab Şərh Əl-Əcrumiyyədən sonra oxunacaq kitab İbn Hişamın Qatrunada və Bəlüstədə kitabıdır. Lakin diqqət verilməlidir ki, Barakət Yusif Həbbudun yazdığı haşiyə ilə olsun. Çünki bu haşiyədə sübut gətirilən ayə və şeirlər irab olunub. Və sənin diqqət verməli olduğun əsas məsələ Əcrumiyyədən sonra irab etməyi tamlıqla öyrənməkdir. Üçüncü sualda soruşulur ki, ikilik isimlərin sonundakı nun hərfini irab etdikdə deyilir İvadun anit tənvini fil ismli mufrad. Nə üçün təklikdə olan isim əl artıqlı qəbul etdikdə tənvin düşür, ikilik ismi isə qəbul etdikdə, yəni əl artıqlını qəbul etdikdə nun düşmür. Yəni kitabun əl-kitabı olur, lakin kitabəni əl-kitabə olmur. Cavab budur ki, əvvəla təklikdəki ismi tənvinin qoşulmağı səbəbi. Bildiyimiz kimi, ümumiyyətlə tənvinlənmə, yəni sözün nunla qurtarılması sözün kamilliyindəndir. Yəni sözün naqisliyini aradan qaldırmaq üçündür. Sözün tamlığını bildirir sözün nunla qurtarmağı. Lakin məhz tənvinlərə qalsa, tənvinlər bildiyimiz kimi İbn Məlikin şərhlərində, məsələn İbn Hişamın şərhində və Avdahil Məsəlikdə ilə Əlfiyyə İbn Məlik və həmçinin Şərh İbn Aqildə və həmçinin digər kitablarda qeyd olunur ki, tənvinlər tək deyil, tənvinlər var. Tənvin, tənkir, yəni nəkiran bildirən, məsələn, sənin qeyd etdiyin kimi təklikdəki tənvinlə xid etmək olar, hansı ki, əl artıqlı qoşulduqda nun düşür və orada əl artıqlı götürüldükdə isə tənvinlənir və tənvinlənmə ilə o söz artıq tənvin tənkir o söz nəkirə çevrilir və tənvin də adlanır tənvin tənkir nəkiran bildirən. Həmçinin var tənvin tərif. Tənvin tərif. Və o tənvin o tərif o tənvinlərə deyilir ki, onlar işlənən sözlər isimliklərini bildirir. Sırf olaraq o sözlər isim olduqlarını, yəni digər nitq hissəsinə, feildən və hərfdən fərqləndirici cəhət kimi götürülür. Və həmçinin var tənvin əl-müqabilə. tənvinin müqabilə o tənvinə deyilir ki, cəm müənnəs səlimdədir. Cəm müənnəs səlim, məsələn, muslimətun, muslimətin və yaxud da muslimətən sözündəki tənvinlər, tənvinlərə deyilir tənvin müqabilə. Nə üçün tənvin müqabilə? Çünki bu tənvin cəm müzəkkər səlimdəki nunun müqabilində qoyulubdur. Yəni, qarşılıqlı olaraq, cəm müzəkkər səlim nunla qurtardığına görə, cəm müənnəs səlimi də tənvinlə qurtarıblar ki, o da nunla qurtarsın. Və bu tənvinə deyilir tənvin müqabilə. Və həmçinin tənvinin növləri çoxdur. Digər növləri də var. Ona görə də bir tərəfli olaraq demək olmaz ki, əl artıqlı qəbul etdikdə tənvin düşür. Nə üçün? İkilikdəki nun düşməyir. Çünki əvədənin tənvin fil ismin müfrad deyilir. Əvvəlat, əvədənin tənvin fil ismin müfrad bunu deyən nəfçidir. Bunu deyən nəfçidir və həmin tənvin ikilikdə, həmin tənvinin əvəzində olan nun, ikilikdəki nun eyrab nunudur. Eyrab, eyraba görə onun yazılıbdır. Lakin sual verir ki, sonra bəs onda nə üçün izafət olduqda, izafət olarkən həmin nun, yəni ikilikdəki nun düşür. İkilikdəki nun düşür. Cavab budur ki, cavab necə ki, Şudur Zəhəbdə İbn-i Hişam cavab verir. Əl-idafətü fəstəlahi isnədü ismin ilə qeyrihi. Əvvəla, izafət bəhsində danışır, deyir ki, izafət istilahən isnədü ismin ilə qeyrihi. Bir ismin digərinə sökənməsidir, nisbətlənməsidir, isnadıdır. Ələ tənzili thəni ikinci olur, minəl əvvəl mənzilətə tənvini. Deməli, ikinci izafətdəki ikinci isim, yəni birinci isim adlanır mudaf, ikinci isim adlanır mudaf ilək. Mudaf ilək birincinin tənvininin əvəzinə olur. Yəni, yerində olur. Deyir ki, Ələ tənzili thəni minəl əvvəl mənzilətə tənvinihi əv mə yəqumu məqamə. Və yaxud da o tənvinin yerinə nə olmalıydı? Yəni, tənvini əvəz edən və yaxud da ki, onun yerində nə dayanmalıydı, onun əvəzinə olur. Məqamı tənvinihi. Və lihədə vacəbə təciridul mudaf minə tənvin fi nəhvi uğuləmu zeydin. Və buna görə də deyir ki, vacibdir təcrid eləmək, yəni azad eləmək mudafı tənvindən. Məsələn, uğuləmu zeydin. Uğuləmu zeydin. Və minə nuni fi nəhvi uğuləmək zeydin. Və həmçində nundan. İkiliyi gətirib, deyir ki, Qüləmey Zeydin. Qali Allah Ta'ala Təbbət yədə Əbi Ləhəb. Yəni, burada açıqladı İbn-i Hişam ki, birinci isimdə nunun götürülməyi, yəni ikili isimində nunun götürülməsinin səbəbi mudaf ileyhin o nunu əvəz etməsidir. Mudaf ilək həmin nunu əvəz edib. Necə ki, təklik isimdə tənvinin düşməsinin səbəb oydu ki, onun o tənvininin yerinə mudaf ilək, mudaf ilək dayanmışdı və həmçinin də birinci, yəni mudaf kimi ikilik gələrsə, ikiliyin nunu götürülür və mudaf ilək olan söz, yəni ikilikdən gələn, sonra gələn söz həmin o nunun yerində olacaq. Daha geniş cavab verir İbn-i Hişam Qatrunədə kitabında. Deyir ki, Vələ tücəmiu əl-idafə tənvinən vələ nunən təliyyətən lil-i'rab mutlaqan. İzafətdə birgə olmaz, bir yerdə olanmaz, dirnə tənvin və həmçinin deyir ki, nun təliyyə hansı ki gəlir lil-i'rab mutlaqan, mütləq olaraq i'rab üçün. Yəni, bu həmin onundur ki, tənvin aydındır və ikinci deyilən nun həmin onundur ki, ikilikdə və həmçin cəm müzəkkər səlimlərin nunudur. İkilikdə olan və cəm müzəkkər səlimdə olan nunlardır. Deyir ki, təliyə və o yazılır, gəlir nə üçün? Dil-i'rabi, mutlaqan, i'rab üçün. Şərh edərək deyir ki, tuhzafu tənvin götürülür. Tənvin, düşür tənvin. Və zəlikə li ənəhu yadullə alə kəməl ism. Və bu da ona görədir ki, tənvin, tənvinlə, yəni tənvinlə söz nə olur? Kamil olur. Tənvinlə, tənvin sözün kamilliyinə, ismin kamilliyinə dəlalət edir, bildirir. وَالْاِضَافَةُ تَدُلُّ عَلَى نُقْسَانِهِ Lakin izafət olarkən artıq nə olur? Deyir ki, isim naqisləşir. وَلَا يَكُونُ شَيْ كَامِلًا نَقِسًا Və ola bilməz ki, bir şey həm kamil olsun, həm naqis olsun. تُحْذَفُ اَيْدًا اَنُّونَ Həmçinin götürülür nun. وَالْعِلَّةُ فِي حَذْفِ اَنُّونَ هِيَ الْعِلَّةُ فِي حَذْفِ التَّنْوِينَ Həmin illə, yəni ki, səbəb hansı ki, tənvinin düşməsindədir, o, eyni ilə həmin səbəbdir ki, nunun düşməsində olan səbəb, tənvinin düşməsində olan səbəblə eynidir. Likavnihə qaimətən məqamə tənvin. Çünki deyir, nun həmin tənvinin yerində dayanıbdır. Deməli, aydın oldu ki, İzafət zamanı iki söz birləşir və izafət də bildiyimiz kimi mürəkkəbliyin növlərindən biridir. Mürəkkəblərin, mürəkkəb sözlərdən sayılır, lakin nədir? Bitmiş fikir yoxdur, yəni fayda şərti yoxdur. Və bu izafət zamanı mürəkkəb olur və mürəkkəb də dedik ki, birdən çox olmalı söz. İzafət zamanı iki və daha çox sözlər birləşərək bir anlamı ifadə edirlər. Bir anlamı ifadə edirlər, bir ifadəni bildirirlər. Və burada birinci söz öz tənvinini verir ikinci sözə. Yəni, ikinci söz artıq birinci sözün tənvininin yerində dayanır. Və ona görə də birinci sözdə nə tənvin və yaxud da ki, nun ikilikdirsə və yaxud cəmmudur, kırsəlimdirsə, nun axtarmağına dəyməz. Çünki burada hesaba alınan, yəni sözün, necə ki, ərəblər dedi ki, tənvin vasitəsilə, yəni sözün sonundakı tənvin və yaxud da nun vasitəsilə nə olur? Söz kamil olur. Və birinci sözlə hələ söz bitməyib. Çünki bizim ifadəmiz mürəkkəbdir, izafətdən danışırıqsa. Aydındır. Dördüncü olaraq xahiş edilir ki, məfəul məhunu təkrarlayaq. Məfəul məhu ism olur, mənsub olur. Həmçinin vavdan sonraki söz. Əgər vavdan irəlidəki sözlə eyni feili yerinə yetirə bilirsə, onda vav atıfdır. Deməli, vavdan sonraki söz, vav atıfdan sonraki söz, vavdan irəlidəki sözlə eyni feili yerinə yetirə bilirsə, onda vav atıfdır. Lakin onlar demək, vav məiyyədir. Bu birinci haldır. Məsələn, cə, Muhammedun və Umeyrun. Cə, Muhammed və Umeyr. Burada gəlişi yerinə yetirə bilər. Həm Muhammed, vavdan qabaqki və həmçinin Umeyr, vavdan sonraki. İkinci halda vav ancaq məyi olur. Bu da o zaman olur ki, vavdan sonraki söz, vavdan əvvəlki sözlə eyni feili yerinə yetirə bilməyir. Vavdan əvvəlki söz, vavdan sonraki sözlə eyni feili yerinə yetirə bilmir. İrəldə gələn feili yerinə yetirə bilmirlər. Necə ki, Muhyiddin dedi. Ənə səirun vəl cəbələ. Ənə səirun vəl cəbələ. Burada vavdan əvvəlki gedişdir. Söz səirun gediş bildirir. Lakin dağa bunu vavdan sonraki sözə qeyd etmiş olmaz. Buna görə də gedən burada ancaq kimdir? Mütəkəllimdir. Bu zaman deyirik ki, vav məiyyədir. Deməli, vav məiyyədir. Üçüncü halda isə vav ancaq atf ola bilər. Bunu necə bilmək olar? Bu da o zaman olur ki, feili hər iki tərəf edir. Deyə bilmərik ki, biri etmir. Yəni, belə bir hal demək olar ki, çıxaq ki, biri etməyə də bilər. Birinci haldan fərqli olaraq. Necə ki, bu da olur ikilik siğəli feillərdə, yəni ikilik modelli feillərdə. Məsələn, Təkatəbə Muhammedun və Umeyrun. Bu belə ki, burada Umeyran demək olmaz. Təkatəbə, çünki feil ikiliyi bildirir. Və mütləqdir ki, ovdan qabaqki və sonraki sözlər nədir? İkisi də feili etsinlər. Burada nədir? Vav ancaq atıfdır. 5-ci sual. Demək, bu sualda deyilir ki, şurut əməllə əməl innə babında 147-ci səhifədə 3-cü, 5-ci abzaslarda nə üçün tənvin düşmədi? Yəni, nümunədəki tənvinlər, misal çəkilən cümlələrdəki tənvinlər düşmədi. Axı tərifdə İ'ləm ənələ tansibun nəkirat bəğiri tənvin deyildi. 3-cü abzasda deyilir ki, deməli, misalda deyilir ki, Lə salihətin əl-yəvmə. Və ondan qaba Muhyiddin deyir ki, Və in kəni nasbu bil kəsrəti niyəbətən anil fəthəti və zəlikə cəmmül mənə səlim. Və in kəni nasbu bil kəsrə niyəbə anil fəthə və zəlikə cəmmül mənə səlim. Bu niyə aləl kəsr? Deməli, məbnə olur. Kəsrənin üzərində. Nəhu lə salihətin əl-yəvmə. Birinci, üçüncü abzasın, yəni birinci hissə kim götürsək, üçüncü abzasının cavabını İbn-i Məlikin Əlfiyyə əsərlərinin şəhlərində, İbn-i Əqilin və yaxud İbn-i Hişamın şəhlərini yazılmış şəhlərdə tapmaq olar. Məsələn, onlardan birini oxuyaq. Qovluhu bi kəsri təi ey bilə tənvin. Bikəsr-i tə, yəni bilə tənvin, liənəhu və inkənə limüqabiləti müşəbbəh li tənvin-i təmkin əlləzi lə yücəmi'u əlbinəə. Deməli, deyir ki, kəsr-i tə deyəndə bilə tənvin olur, tənvinsiz olur. Bu nəfçi deyir ki, tənvinsiz olur, liənəhu və inkənə limüqabiləti və o deyir, tənvin müqabilə olsa belə, Müşəbbəli tənvin təmkin, tənvin təmkinə oxşu, yəni isimləri sırf olaraq əlamətlərini bildirmək üçün əllə dilə yücəmiyol bina və tənvin təmkində, yəni ismi xüsusiyyət odur ki, nədir? Bina olmur. Və cəvvəzə bağduhum tənvinəhu, məl binəyi. Və bəziləri isə, necə ki, Muhyiddin kimi, icazə veriblər tənvin olsun məl binə, bina ilə. Necə ki, Muhyiddin dedi, bu niyə aləl kəsri məbni olur kəsrənin üzərində. Lakin digər nəfsi deyir ki, o cəvvəzə bağduhum tənvinəhum əl-binəyi qiyasən, qiyas olaraq, ləsimən, yəni ki, dəlil yoxdur. Nazaran ilə ənəhul müqabiləti, yəni onu götürür ki, əsasdır ki, tənvin nədir? Orada müqabilə tənvinidir. Lakin 5-ci abzasda deyir ki, və amma şəbih bil mudaf وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم مثل المضاف في الحكم اي ينصب بالفتحه نحو لا مستقيما حاله بين الناس لا مستقيما نحن deməli مستقيما تنوينlə oldu. Axı tərifdə deyilir ki, əlem ənə lə tansibun nəkirat bəğiri tənvin. Nəkirat bəğiri tənvin, tənvinsiz olmalıydı. Yenə də İbn Əqilin şərhinə baxaq, məsələn, Bəqayin etdiyi şərhdə deyilir ki, şərh İbn Əqildə deyilir ki, Və ələm ənə müşəbbəl müda yəlzimu yərabəhu münəvvünən əndəl basriyin. Deməli, müşəbbəl müda tənvinlə yərab olunur, tənvinlə bəsrəllərdə. Onun görə də Muhyiddin Bəsrəllərin mövqeyini tutaraq neyinibdir? Tənvinlə gətiribdir. Və cəvvəzə İbn-i Kisən binəəhu əydən. Və həmçin İbn-i Kisən deyib ki, məbni olmalıdır. Fələ yunəvvinu icraən ləhu məcral müfrad. Bəzilər deyiblər ki, tənvin olmur. Fələ yunəvvinu İcraən ləhu məcral müfrad. O, müfrad götürüldüyünə görə nədir? Yəni həmin söz nə olur? Mufradın istiqamətinə götürüldüyünə görə tənvinlənmir. Lakin bəzərlərdə tənvinlənir. Yenə də xatırladıram ki, əcurum küfələrə nisbətlənir. Nəhvi baxımdan. Muhiddin isə daha çox bəsrələrə nisbətlənir. Ona görə də bu cür məsələlər təbiidir ki, şərhçi ilə müəllifin sözləri düz gəlmir. Allah bilir.